โสเตนะสังวิชติสังเวคังอาปัจจติอะลาภาวัตเมนะวะตะเมลาภาทุนลัทธังวัตเมนะวะตะเมสุลัทธังยัสสะเมเอวังพุทธังอนุสรโตเอวังธัมมังอนุสรโตเอวังสังฆังอนุสรโตอุเปขากุศลนิสิตานะสันทาติติก็เมื่อเธอระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเปขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้เธอก็ย่อมมีความสลดหดหู่ใจด้วยคิดว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอเพราะเหตุที่เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีนำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นธรรมะเข้าสู่ในจิตใจของเราการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องฟังถ้าอ่านถ้าฟังหรือว่าดูจากประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยมันก็ได้ 5% 10% ด้วยการอ่านด้วยการฟังแต่ว่าจะเรียนรู้เรื่องใดให้มันเข้าถึงทำได้ทำเป็นเนี่ยมันต้องลงมือทำเราอาจจะได้อ่านข้อเขียนฟังคนเขาเล่าประสบการณ์การขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำฟังไปดิอ่านไปดิยังไงก็ทำไม่เป็นมันไม่มีคู่มือด้วยซ้ำวิธีการว่ายน้ำหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการขี่จักรยานแต่คุณกระโดดขึ้นเลยจักรยานแล้วก็แล่นไปขี่ไปกระโดดลงน้ำเลยแล้วก็ว่ายไปจมบ้างได้บ้างเดี๋ยวมันเป็นเองเช่นเดียวกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังเราจะให้รู้เข้าถึงแก่นเนี่ยต้องทำต้องปฏิบัติจะทำยังไงปฏิบัติยังไงในทุกวันอังคารมาฟังเป็นช่วงของการเข้าใจธรรมให้ธรรมะเข้าไปสู่ในใจโดยการทำด้วยการปฏิบัติวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นความที่ท่านมีปัญญามากความที่ท่านมีกรุณาความที่ท่านสามารถแจกแจงธรรมความสามารถในการสอนต่างๆให้คุณในทุกๆข้อของท่านที่มีเราจะบรรยายกันมันก็เยอะมากให้คุณทั้งหมดนั้นมารวมอยู่ในคุณข้อที่ว่าพุทโธนี้แล้วก็ตั้งกรรมพุทโธไว้ในใจให้ตั้งคุณในข้อพุทโธของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจของเราทำยังไงเราถึงจะประดิษฐานคุณในข้อพุทโธไว้ในใจของเราได้ก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำนี้ซะก่อนเหมือนยังคุณจะหาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามหาคนคนหนึ่งโอ้ยจะไม่รู้ชื่อรู้แซ่จะไปตามหากันยังไงก็ต้องเอาชื่อแซ่นั้นมาก่อนเป็นเด็กๆยังฝึกพูดไม่ได้ไม่เป็นแม่ให้พูดสิ่งนั้นนกให้พูดคำนี้พ่อแต่ไม่เข้าใจความหมายหรอกว่ามันคืออะไรก็ฝึกพูดไปก่อนเช่นเดียวกันว่าเราจะให้พุทโธคุณในข้อนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มันนึกถึงคำนี้ซะก่อนคำว่าพุทโธโดยมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจของเราตั้งคำนี้ขึ้นไว้ในใจนึกมันเลยนี่แหละคิดมันเลยท่องเลยไว้อยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ โดยที่ไม่ต้องไปกำหนดร่วมกันกับลมหายใจหรือจะทำก็ได้ไม่มีปัญหานั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าอย่างคนที่เคยฝึกทำอานาปานสติมาก่อนเนี่ยขณะที่รู้ลมหายใจใช่ไหมข้าพเจ้าก็เคยให้ท่านผู้ฟังได้มาคิดใคร่ครวญทำเอานั่นก็เป็นธรรมานุสติก็เกิดขึ้นไปพร้อมกับการเจริญพุทธานุสติได้หรือบางทีก็อ่านพุทธประวัติให้ฟังคิดเรื่องพระพุทธเจ้าไปโอ้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นพุทธานุสติเกิดขึ้นในขณะที่คุณก็เจริญอานาปานสตินั่นแหละไม่ได้ว่ามีอันหนึ่งแล้วจะทำอีกอันหนึ่งไม่ได้มันขัดกันไม่ใช่เดี๋ยวจิตของเราไปคล้องอยู่ตรงนั้นยกมันออกไปวิจิกิจฉาเนี่ยแต่ให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีอยู่กับอะไรในที่นี้พุทโธทำไปเพื่ออะไรให้จิตเป็นสมาธิการที่เรามานึกถึงระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นลมหายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพุทโธไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามอะความระลึกได้นั้นน่ะคือสติจริงๆนะท่านฟังเราไม่ได้จะเอาลมหายใจไม่ได้จะเอาพุทโธไม่ได้จะเอาธัมโมหรือความคิดนึกใดๆด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่จิตมันสงบลงไปแล้วเนี่ยลมหายใจพุทโธความคิดนึกนั่นนี่อะไรมันหายหมดดำความคิดนึกนั่นนี่อะไรมันหายหมดดำหมดตรงนั้นน่ะคือพุทโธจริงๆเราไม่ได้ใช้คำนี้ในความที่ว่ามันคือพุทโธไม่ใช่มันจะไม่เหมือนกันได้ไงต้องให้กายของพระพุทธเจ้าเองอะธาตุสี่ของท่านนั้นน่ะยังไม่ใช่พุทโธเลยเพราะนั่นคือธาตุสี่จะประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่าเถินบ่าแต่ให้นึกถึงการตรัสรู้ในจิตใจนั้นต่างหากนั่นคือสำคัญซึ่งไม่ใช่คำพูดไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงแต่เป็นสิ่งที่มันนามธรรมที่สามารถเข้าถึงได้เริ่มต้นจากการที่เราตั้งสติของเราขึ้นนึกพุทโธไว้ในใจเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้เอาเป็นจุดเริ่มเฉยๆถ้าเริ่มแล้วจิตมันสงบลงอะไรมันก็ดับหมดคุณผู้ฟังการที่จิตสงบลงตื่นขึ้นจากการที่เปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะสะดุ้งสะเทือนไปตามความพอใจไม่พอใจความตื่นขึ้นนั้นนั่นน่ะนั่นคือพุทโธนะโดยไม่ได้มีคำว่าพุทโธด้วยซ้ำโดยไม่ได้มีลมหายใจไม่ได้มีความคิดนึกอื่นๆต่างๆนั่นนี่ใดๆเลยเราจะเอาตรงนั้นโดยเอาคำว่าพุทโธเป็นที่เริ่มเฉยๆบางคนอาจจะเอาลมหายใจเป็นที่เริ่มก็ไม่มีปัญหาตอนนี้เราจะฝึกเจริญพุทธานุสติจะทำในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้จิตมันสงบก็แล้วกันเป็นพุทโธเกิดขึ้นตรงนั้นในขณะที่เรานึกถึงกับมาพุทโธพุทโธนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเสียงผ่านทางหูอันนั้นก็มีแล้วก็แน่นอนว่าบางทีมันก็จะมีความคิดนึกอะไรต่างๆผ่านทางช่องทางใจนอกเหนือจากกับมาพุทโธอันนี้ก็มีแน่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่มีเมืองแล้วก็สร้างกำแพงมีกำแพงแล้วเขาก็ต้องทำช่องทำประตูขึ้นให้คนเข้าคนออกได้ที่ช่องประตูเป็นคนเข้าคนออกได้นั้นเขาก็ต้องมียามเฝ้าอยู่ยามก็จะคอยตรวจดูล่ะใครเข้าใครออกใครนำอะไรมาใครนำอะไรไปสิ่งให้เข้าได้คนให้เข้าได้ก็ให้เข้าสิ่งให้เข้าไม่ได้คนห้ามเข้าก็ไม่ให้เขาเข้ายามนี้ต้องตรวจตราดูแลบริเวณทางเข้าทางออกนั้นแต่เขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปไม่ได้ตามคนออกมาแต่ว่าจะดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณทางเข้าทางออกนั้นยามเนี่ยท่านฟังท่านเปรียบไว้เหมือนกับสติคนเข้าคนออกเนี่ยท่านฟังท่านเปรียบไว้เหมือนกับอะไรช่องทางอะไรล่ะก็ถ้าช่องทางตาสิ่งที่เข้าที่ออกมันก็เป็นภาพเป็นแสงนี่แหละเป็นรูปตาช่องทางลิ้นสิ่งที่เข้ามานั่นก็คือรสอาหารแสงเข้าลิ้นไม่ได้นะรสอาหารเท่านั้นถึงจะเข้ามาช่องทางนี้ไ ส่วนช่องทางจมูกช่องทางนี้นี่อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากกลิ่นเท่านั้นถ้ามีรถขยะป่าข้างบ้านทำอาหารเราจะได้กลิ่นทันทีเพราะมันจะมาตามช่องทางจมูกเอาถ้าเข้ามาแล้วทำไงเอายามมีไหมถ้ายามมีก็ดูแต่ยามไม่ตามคนเข้าไปความคิดนึกล่ะความคิดนึกนี่เป็นคนที่เข้ามาช่องทางไหนช่องทางใจจะมีผ่านมาแน่นอนถ้าเรามีหูแล้วเกิดมีเสียงเราจะไม่ได้ยินเสียงได้ยังไงก็ต้องได้ยินแต่เราไม่ตามคนเข้านั้นไปไงเราตั้งสติไว้ที่ไหนอยู่ตรงประตูประตูในที่นี้คืออะไรช่องทางนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจด้านในไม่ใช่ด้านนอกถ้าด้านนอกของประตูก็เป็นเสียงกลิ่นรสรูปโหตพะธรรมารมนั่นคือด้านนอกเรียกอายตนะภายนอกแต่เราตั้งอยู่ด้านในคือบางทีถ้ายามเขาอาจจะสลับไปสลับมาอันนี้ก็ธรรมดาเดินไปข้างนอกบ้างเข้ามาข้างในบ้างแต่ก็เป็นส่วนที่อยู่ด้านในท่านผู้ฟังก็คือต้องมาอยู่ตรงกันรับรู้ของช่องทางนั้นๆเสียงเนี่ยบางทีมีคนเรียกเราแต่ถ้าเราเอาใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเสียงคนที่แบบว่าจ้องอยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะรูดขึ้นรูดลงดูนั่นนี่อยู่เรื่อยเนี่ยเกิดมีคนเรียกคุณเรียกชื่อเราด้วยอยู่ในระยะที่จะได้ยินเสียงด้วยหูนี่ก็ไม่ได้มีอะไรอุดหรือบังอยู่ด้วยเอ๊ะแต่ไม่ได้ยินแฮะเอาทำไมอ่ะก็เพราะว่าเอาใจจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่เลยไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงไม่มีไม่ใช่หูไม่มีแต่โสตวิญญาณมันไม่มีมันก็จึงรับรู้ไม่ได้เราเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนี้ทุกฝังไว้ตรงวิญญาณคือการรับรู้ด้านในของช่องทางที่มันจะเข้ามาด้านในตรงนี้ก็คือในใจของเรานี่แหละในช่องทางใจมันจะมีส่วนที่เป็นวิญญาณซึ่งไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางช่องทางต่างๆแล้วจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้ตรงนั้นหรือถึงตรงนั้นความระลึกได้นั้นคือสติตั้งเอาไว้ไม่ตามคนเข้าไม่ตามคนออกที่เราตั้งไว้ในที่นี้เหมือนยามก็ต้องมีป้อมไงทุกฝั่งที่นี้คืออะไรพุทโธพุทโธเนี่ยให้เป็นเหมือนป้อมยามยามเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่บริเวณประตูคือช่องทางใช่ไหมมันก็ต้องมีที่ให้เขาอยู่เอาในที่นี้เราใช้อะไรยามต้องมีป้อมก็เอาป้อมมาตั้งตรงประตูสติในที่นี้ก็ต้องอยู่ตรงช่องทางก็เอาพุทโธมาตั้งเอาไว้อยู่ด้านในของจิตของเราตรงการรับรู้การรับรู้นั่นคือวิญญาณก็ให้วิญญาณการรับรู้ของเรานั้นไปอยู่กับพุทโธซะพอวิญญาณการรับรู้ของเราไปอยู่กับพุทโธพุทโธนั้นเป็นป้อมยามการระลึกได้นั้นคือสติไม่ยากนะทุกฝั่งคิดว่าเข้าใจได้แน่นอนว่ามันมีคนเข้าคนออกมันมีความคิดผ่านมาเสมอถ้ามีเหตุให้มันได้คิดเดี๋ยวมันก็จะต้องคิดแต่เหตุแห่งการที่ต้องคิดนั้นหายไปบางทีมันอ่อนแรงไปความคิดนั้นเดี๋ยวมันก็ดับไปหายไปเสียงก็ด้วยภาพกลิ่นรสเป็นแบบนี้หมดพอเราตั้งสติไว้สติคือความระลึกได้ด้วยการใช้ป้อมคือพุทโธเป็นเบื้องต้นบางทีตัวยามก็ไปตรวจด้านนอกบ้างด้านในบ้างอาจจะไปห้องน้ำบ้างคือมันก็ยังอยู่ที่ป้อมยามแล้วไงเช่นเดียวกันบางทีเราก็ลืมพุทโธไปจิตของเราเนี่ยนะมันลืมพุทโธไประลึกไม่ได้เอายามหายป้อมก็หายด้วยไม่มีป้อมยามก็หายไปแล้วไม่รู้หายหัวไปไหนก็เพลินไปตามคนนี่แหละคนเข้าก็ตามเข้าไปคนออกก็ตามเข้าไปบางทีเราก็เพลินไปตามความคิดเพลินไปตามเสียงพอเพลินไปเมื่อไหร่นั่นสติหายทันทีสติหายไปความเพลินมาไม่มีคนเฝ้าประตูละหายแล้วออกจะไม่มีคนเฝ้าประตูใครมันก็เข้าก็ออกได้นะโจรขโมยนักสอดแนมค นวางเพลิงคนขโมยของโอ้มันสบายละหรือบางทียามหลับในเพื่อนมันยังมาเคาะหัวถ่ายเซลฟี่กับยามเล่นด้วยซ้ำก็ด้วยความที่ว่ายามมันเผลอไปหรือหนีไปหายไปยามนั้นก็คือสติถ้าสติเผลอไปคือเพลินไปสติก็หายไปหรือถ้าเราแบบหลับไปมีนิวรณ์5คือความง่วงซึมสติมันตั้งอยู่ไม่ได้มันกำลังน้อยสมาธิไม่เกิดสติก็อ่อนกำลังแล้วก็แก้ยังไงเขาก็เรียกยามกลับมาใหม่ไงเอากลับมาตีระฆังบ้างหรือส่งสัญญาณบ้างในความที่ว่าเอ้ยฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยโอ้ต้องมานึกอยู่กับพุทโธเนี่ยนะความระลึกได้นั้นน่ะสติมันกลับมาทันทีเลยนั้นฟังกลับมาทันทีเลยณวินาทีนั้นเดี๋ยวนั้นทันทีเลยนึกถึงอยู่กับอะไรป้อมตั้งขึ้นใหม่ทันทีเลยพุทโธตั้งขึ้นปุ๊บตรงไหนก็ตรงช่องทางนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วนึกขึ้นได้โอ้พุทโธนั่นคือสติพุทโธไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกได้คือตัวยามพุทโธนั่นคือตัวป้อมแต่ยามเขาหนีไปเราจะให้เขากลับมาก็ต้องมาเริ่มกันตรงที่ป้อมนั่นแหละในการนึกพุทโธเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆท่านฟังเป็นตัวเริ่มเพื่อจะอะไรนะให้มีสติอยู่ตรงไหนนะด้านในคือวิญญาณการรับรู้ให้มารับรู้ให้มานึกถึงพุทโธนี้เริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้พอเรานึกพุทโธไว้เสียงผ่านมาความคิดผ่านมาเราไม่คล้อยตามไปผมว่าไม่คล้อยตามไปไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ท่านผู้ฟังรับรู้อยู่เดี๋ยวมีความคิดว่าเออฉันจะไปทำอะไรหน้าวันนี้นึกปุ๊บแต่ก็พุทโธอยู่ใช่ป่ะความคิดนี้แทรกเข้ามาหรือเสียงข้างบ้านเสียงคนอื่นยังไงทำมาลึกกึกกักขึ้นมาเสียงมันก็เข้ามาไอ้ที่มันมาเนี่ยคือมันก็มาตามช่องทางที่มันจะมาได้พอมาแล้วจิตของเรานี่แหละมันสำคัญมันจะคล้อยไปทางไหนถ้าคล้อยไปทางสิ่งที่มากระทบเช่นความคิดเสียงภาพนี่คล้อยไปทางนั้นค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังพอสิ่งนั้นมีพลังแล้วมันก็จะลืมพุทโธไปความคิดอื่นๆผ่านมาเนี่ยสิ่งคุณคิดเรื่องคนนั้นความคิดนี้มาได้ไงไม่รู้มันเนียนๆมันมาน้อยๆก่อนตอนแรกเราก็ให้ความสำคัญมันทีละนิดละนิดอยู่ความสำคัญที่เราจะมาจดจ่ออยู่กับพุทโธก็ลดลงไปทีละนิดละนิดจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะขาดตับหลุดโผล่ออกไปพอหลุดออกไปปุ๊บอ้าวลืมพุทโธเอาไปตอนไหนเนี่ยหมูยังไม่รู้ด้วยซ้ำโอ้นานเท่าไหร่เลยเนี่ยโอ้พอนึกได้เมื่อไรทำไงนึกพุทโธใหม่นะกลับมาอยู่ที่ป้อมยามโอ้ลืมไปละยังมีความไม่พอใจนะมันก็ธรรมดาบางทีมันก็เปลินไปหลักการสำคัญมันก็คือว่าเราน้อมจิตของเราไปทางไหนคืออยู่ที่ว่าเราจดจ่อตรีตรึกไปในทางใดเราจดจ่อตรีตรึกไปในทางไหนจิตของเรามันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นจิตของเรามันน้อมไปทางไหนทีนั้นก็มีพลังไงอย่างที่ว่าแต่เราน้อมไปทางความคิดนึกเสียงภาพใครทำอะไรมาทำไมยังไงเสียงอะไรนี่คือคุณคิดนึกน้อมไปทางเสียงนั้นก็มีพลังไงพอเสียงนั้นมีพลังมีอำนาจเหนือสติมันก็หลุดตับเลยจิตเราก็จะคล้อยไปตามเสียงนั้นตามความคิดที่มากระทบนั้นแต่เป็นความคิดเรื่องคนโน้นคนโน้นก็จะเป็นไงนะแล้วเขาจะตัวเราไหมหรือจะแบกเขาเมื่อไรหรือจะมาอะไรกันคิดนึกไปใช่ป่ะเอ้าคุณตรึกตรึกไปทางไหนจิตนึกว่าน้อมไปทางนั้นไงจิตน้อมไปทางไหนเสียงนั้นก็มีพลังแล้วล่ะเอ้าถ้างั้นมันก็ลืมพุทโธแน่ประนอมคล้อยไปทางนั้นท่านเรียบไว้เหมือนกับสุนัขบ้านแล้วก็ลิงคุณเอาสุนัขบ้านก็เอาลิงมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแล้วก็ไปผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักมันคงมากเลยทีนี้ปรากฏว่าไอ้สุนัขบ้านมันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกอยู่ในหมู่บ้านหรือเสียงเคาะภาชนะ ปองเปงปองเปงขึ้นมันรู้แล้วนี่มันเวลาอาหารโอ้ยมันต้องไปมันต้องไปได้ยินเสียงนี่หรือว่าถูกเขาเรียกชื่อนี่มันจะรีบวิ่งไปทันทีแล้วถ้าสุนัขนี่มันยังมีกำลังอยู่นี่เมื่อที่มันดึงไปนี่เชือกขาดตับเลยเชือกขาดปุ๊บมันก็หนีไปโลดเลยนั่นเพราะว่าสุนัขมันมีกำลังอยู่ไงมันจึงแบบดึงเชือกขาดได้หรือถ้าเสามันไม่มีกำลังมันไม่ใช่เสาเขื่อนเสาหลักละมันเป็นเสาไม้ซีกปักอยู่บนดินเลนบนกองแกลบมันก็ล้มไปได้ง่ายๆถูกดึงไปได้ง่ายๆหรือถ้าลิงเอาโอ้โหมันเป็นกอริลล่าหลังเงินหนัก150กิโลกรัมพลังมันมากมันทุกกระโหลกเราแตกได้ด้วยซ้ำพูดถึงอะไรเอาดึงเชือกให้ขาดมันดึงขาดได้แน่นอนวิ่งเข้ามานี่พื้นสะเทือนเลยกอริลล่าตัวใหญ่เพราะมันมีกำลังมากก็ถ้าเราตรีตรึกมีความคิดนึกไปทางนั้นสิ่งนั้นจะมีพลังแก้ยังไงเสาต้องมีกำลังเชือกต้องเหนียวพอเสามีกำลังเชือกเหนียวมันไปไม่ได้หรอกเราจะทำยังไงให้เสาเรามีกำลังก็เราตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังไงในที่นี้เราจึงให้ตรีตรึกมาอยู่กับคำว่าพุทโธเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มพอเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธไปสิ่งใดๆผ่านมาเราไม่คล้อยน้อมจิตเราตามไปทางนั้นไม่แต่ให้คล้อยน้อมหันมาทางพุทโธตั้งไว้ได้ยินเสียงก็ได้ยินก็นึกพุทโธอยู่ไม่ตามเสียงนั้นไปให้น้อมมาในทางพุทโธมีความคิดนึกใดๆผ่านมาคนนั้นคนนี้อดีตอนาคตแต่ให้มันนึกอยู่กับพุทโธให้หันจิตของเรามาทางนี้เราตรีตรึกอยู่กับพุทโธนี่สติของเราจะมีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติเสาเนี่ยก็จะมั่นคงขึ้นเชือกเนี่ยก็จะเหนียวขึ้นสัตว์เหล่านั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเพราะเราไม่ได้ให้กำลังมันจิตมันไม่ได้ไปทางนั้นไงจิตไม่ไปทางนั้นอาหารมันไม่ได้กินกำลังมันก็ไม่มีอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงมันก็มายืนเจ้านั่งเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักการระลึกถึงตรงเนี้ยสติเนี่ยมันจึงทำให้สิ่งต่างๆสงบลงระงับลงด้วยอาการอย่างนี้เสียงภาพความคิดนึกมันจะค่อยระงับลงระงับลงมันเริ่มจากการปรุงแต่งทางกายให้ระงับซะก่อนเช่นอาการขยับขยื่นอาการคันนั่นนี่โน่นแรกๆมันจะมีพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นการปรุงแต่งทางกายก็จะระงับลงทำกายให้ระงับลงได้แล้วต่อไปการปรุงแต่งของจิตเป็นความคิดนึกเป็นเสียงเป็นอะไรต่างๆภายในใจมันก็ระงับลงระงับลงมีกายระงับมีจิตระงับด้วยเหตุคือสติตั้งเอาไว้สมาธิก็จะเกิดขึ้นตามฝังบุคคลผู้มีสมาสติจะทำสมาธิเกิดขึ้นนี่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้จิตของเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวด้วยความที่ว่าปรุงแต่งทางใจหรือว่าจิตสังขารหรือว่ามโนสังขารมันระงับลงระงับลงนี่ซึ่งไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายในใจมันก็เป็นคำพูดในใจนี้ด้วยล่ะเป็นภาพเป็นแสงอะไรต่างในช่องทางใจมันก็ระงับลงไปด้วยทำให้บางทีไอ้คำว่าพุทโธเนี่ยมันหายไประงับไปถ้าหายไประงับไปแล้วมันลมหายใจนี่ต้องฟังที่เป็นกายใช่ป่ะการปรุงแต่งทางกายระงับลมหายใจในบางที่แผ่วเบาจนกระทั่งเราเหมือนกับไม่มีเลยนะมีอยู่นิดเดียวนี่ดูแล้วมันแทบจะไม่มีนี่คือการปรุงแต่งทางกายระงับความคิดนึกอะไรต่างๆคำว่าพุทโธเอาหายไปไหนนี่คือการปรุงแต่งทางจิตระงับเราไม่ต้องไปทำให้มันฟุ้งขึ้นมาอีกปรุงมันขึ้นมาอีกไม่ต้องระงับไปเหลือแต่สติล้วนๆจำความรู้สึกนี้ให้ดีว่าเราเข้ามาได้ยังไงมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างสังเกตดูว่าสติล้วนๆเนี่ยเป็นยังไง ความเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆมันระงับลงแล้วเพราะพอเรามีสติสัมปชัญญะมีความระงับลงของสิ่งต่างๆจิตเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวนะมันไม่ได้ไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้มันระงับลงมันเหมือนตกตะกอนลงมันเหมือนรวมกันเข้ามาเอาเข้าเป็นสมาธิไงเป็นกลุ่มก้อนเป็นองค์รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันไม่ได้มีอะไรที่มันจะทำให้มันไม่เข้ากันเพราะอะไรที่มันจะไม่เข้ากันเนี่ยมันระงับมันหายไปหมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่มันเข้ากันนั่นเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันก็ไม่เที่ยงละเพราะมันก็ต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นแต่เหตุของมันคือสติเงื่อนไขของมันคือศีลมันดับไปหายไปนี่สมาธิก็อยู่ไม่ได้ท่านผู้ฟังมันก็ต้องเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปดับไปหายไปเหมือนกันมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังไม่ต่างอะไรกันกับขันธ์ห้าไม่ต่างอะไรกันกับตัณหาไม่ต่างอะไรกันกับทุกข์ไม่ต่างอะไรกันกับของทั่วไปที่ก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยมันต่างกันเราจึงต้องมาฝึกเพราะสมาธิเนี่ยไม่เที่ยงอยู่ก็จริงแต่ต้องฝึกต้องทำต้องเจริญต้องทำให้มากต้องพัฒนาไม่มีเนี่ยโอ้ยจะบอกว่าไม่ฉันทำไม่ได้หรอกไม่มีก็เลยไม่ทำไม่ได้คุณต้องยิ่งทำให้มันมีในขณะที่ตัณหาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะตอนเด็กๆนี่มันก็ไม่ได้ว่าจะมีความอยากอะไรมากก็เป็นเด็กอินโนเซนต์เอ๊ะแล้วตัณหามันเพิ่มขึ้นมาได้ไงเนี่ยไอ้ตัณหานี่ไม่ควรให้เพิ่มนะควรจะละมันเสียไม่ใช่ว่าให้ไปมีแพชชั่นไปมีความอยากมากไม่ได้ความอยากนี้ต้องละความเพียรนี่ต้องทำให้มากสมาธินี่ต้องทำให้เจริญมันเป็นคนละอย่างคนละส่วนกันมีกิจที่ควรทำในคนละแบบกันเราจะมาเจริญมรรคเนี่ยตอนนี้คือปฏิบัติให้มันมากเจริญให้มากแล้วนอกจากทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วสิ่งที่เราจะพิจารณาต่อไปท่านผู้ฟังวันนี้คือเป็นช่วงที่แบบว่าหลังวันวิสาขบูชามาเนี่ยช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยคือหลังวันวิสาขบูชามานี่ก็คือเหมือนกับเป็นมายล์สโตนละเป็นหลักกิโลเมตรที่สำคัญแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานไปแล้วคนก็จะหมายเอาว่าโอ้ตัสรู้ตัสรู้แต่ว่าก็ปรินิพพานก็วันเดียวกันนั่นแหละคนละปีเราตีใช่ป่ะตอนนี้ท่านปรินิพพานไปแล้วโอ้ท่านปรินิพพานไปแล้วจริงๆนะหลายปีแล้วตรัสรู้ประสูติอะไรก็เกิดขึ้นมาแล้วล่ะหลายปีมาแล้วหลายปีถัดมาก็กลายเป็นปรินิพพานจนสุดท้ายท้ายสุดจริงๆอ่ะคือการปรินิพพานนี่แหละเราพิจารณาถึงมรณสติดูด้วยเพิ่มเข้าไปดูมรณสติหมายถึงอะไรหมายถึงการระลึกถึงความตายของคุณเจริญพุทธานุสติด้วยนะตะเกียบแล้วก็พุทธานุสติไงคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมามรณสติด้วยการระลึกถึงความตายหลักการจริงๆที่จะต้องระลึกถึงในเรื่องความตายนั้นก็คือความตายของตัวเราเองว่าเหตุปัจจัยที่เราจะให้ตายเนี่ยคือมันมีมากกว่าที่จะให้เราเป็นอยู่สิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขปัจจัยให้เราเป็นอยู่เนี่ยมันน้อยนิดเดียวมากๆนะอุณหภูมิเท่านี้ความดันเท่านี้อากาศเท่านี้แล้วมันเป๊ะพอดีที่ใช้มนุษย์ดำรงอยู่ได้นี่อาจจะเปรียบเทียบกับทั้งจักรวาลทั้งยูนิเวอร์สเนี่ยนะมันมีที่ที่จะฆ่าเราให้ตายเนี่ยมากกว่ามากทีเดียวคุณไม่ต้องพูดถึงอวกาศนอกโลกเอาแค่แบบพื้นผิวโลกถ้ามันร้อนเกินไปคนเป็นโรคร้อนเกินก็ตายได้ช่วงหน้าร้อนนี่ข่าวมีเยอะแยะหรือบางที่หนาวมากหนาวเกินไปก็ตายอีกขึ้นไปยอดเขาอากาศไม่พอก็ตายอีกผิวโลกนี่แหละบนยอดเขาลงไปใต้น้ำความดันสูงก็ตายได้ที่จะฆ่าเราเนี่ยมันมีมากออกไปนอกโลกพื้นที่เวิ้งว้างว่างเปล่ามากมายแต่อยู่ไม่ได้สักที่หนึ่งไม่รังสีมากเกินไปกวนอุณหภูมิติดลบ หรือไม่ก็ร้อนเป็นหลายร้อยองศาออกไปนี่ก็ทั้งแรงเสียดทานต่างๆเยอะแยะจุดที่จะทำให้เราตายเนี่ยมีมากแต่ความดีเนี่ยมีหรือยังแต่มีความดีอยู่เอาก็เราตั้งสติอยู่เนี่ยให้สบายใจให้ตั้งไว้อยู่กับสตินี้ทีนี้เรามาพิจารณาความตายเนี่ยเราความที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมาพิจารณาร่วมกันด้วยในพุทธานุสตินี้ประกอบกันเข้ากับมรณสติด้วยโดยเราเจริญพุทธานุสติอยู่พิจารณาความตายของตัวเองแล้วเอาเรามาดูการที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงความแตกต่างกันท่านผู้ฟังระหว่างตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่กับตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเหมือนตัวเราเนี่ยแหละนะตอนเรามีชีวิตอยู่เป็นอย่างหนึ่งตอนเราตายไปแล้วมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องพูดถึงตอนที่เราตายไปแล้วก็ได้แม้แต่ตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็โตขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะสังคมการเมืองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปใช่ป่ะเราตายไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเหมือนกันไม่คงที่คงตัวทีนี้อะไรล่ะที่มันเหลืออยู่ที่มันมีอยู่มีอยู่เหลืออยู่ก็ความดีของเรานั่นแหละหรือความชั่วของเราที่จะอยู่ไว้ให้แบบว่ามีส่วนผสมมีส่วนประกอบในสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ความดีน้อยความชั่วมากมันก็ประกอบเปลี่ยนแปลงเป็นแบบหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าความชั่วน้อยแต่ความดีมากหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ประกอบกันไปเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ที่ความดีความชั่วนี่นะท่านผู้ฟังตอนเป็นอยู่นี่แหละไม่ได้ตอนตายไปแล้วตายไปแล้วจะไปทำดีทำชั่วมันไม่ได้ตอนเป็นอยู่นี้เราย้อนกลับมานึกถึงสัมมาสัมพุทโธในทุกวันนี้ชื่อว่าโคตมะเกิดในโคตมะโคตเขาเรียกว่าเป็นพระสมณโคดมมาดำรงตำแหน่งสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความดีมากความชั่วเนี่ยไม่มีคือมีน้อยน้อยจนถึงไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือไม่มีไงกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะทำให้คนทำชั่วได้โดยไม่อายแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นทำความชั่วได้เนี่ยท่านไม่มีพอไม่มีความชั่วความชั่วเป็นศูนย์มีแต่ความดีมากมายระดับสัมมาสัมพุทโธโอ้ตอนมีชีวิตอยู่นี่ทำได้มากนะทำความดีได้มากถึงขนาดว่าพาคนไปตรัสรู้เปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ดีให้เป็นดีได้มีคำสอนอะไรต่างๆประกาศออกมามีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงความจริงอันประเสริฐเรื่องอริยสัจ4เป็นสิ่งที่โอ้สมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆคัดง้างเปลี่ยนแปลงคัดค้านให้เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เป็นความอัศจรรย์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นที่ระบือลือลั่นไปทั่วเลยไม่ใช่แค่มนุษย์จนบึ้มบั่มไปจนถึงพรหมโลกแม้แต่นรกนี่ก็ยังสะเทือนรับรู้ถึงการมามีอยู่ของพระพุทธเจ้าตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยว่าไปเลยในนรกที่ปกติมืดอยู่เสมอเนี่ยวาบขึ้นมีแสงสว่างวาบขึ้นวาบหนึ่งเอ๊ะนี่อะไรบางทีระลึกถึงความดีได้พวกสันนรกหลุดออกจากความเป็นนรกก็มีตั้งแต่ตอนประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมทุกวาระที่เป็นเหตุการณ์สำคัญจะมีความดีปรากฏขึ้นอยู่อย่างมากทั่วไปหมดสันวันไว้ไปหมดดอกไม้นี่โอ้หุบอยู่ไม่ได้พอได้กระแสความดีนี้ต้องบานออกทุกดอกทุกต้นคนชั่วๆจะมาคิดชั่วมันยังคิดไปไม่ได้เลยมันยังกึกขึ้นนิดหนึ่งต้องถูกสะดุดด้วยความดีนี้คนปัญญาอ่อนคนจิตใจไม่ปกติพอได้รับกระแสความดีนี้มันต้องสะดุดนึกได้ขึ้นแบบหนึ่งทันทีเลยนี่คือความดีของกันที่มันมากไงนี้พอปรินิพพานไปแล้ว มรณภาพไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยความดีอยู่มีไหมส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็มีแน่นอนคำสอนทิ้งไว้ Legacy หรือว่าเป็นตำนานบ่งบอกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่คือความดีที่มีอยู่แต่ส่วนที่หายไปก็มีแน่นอนดูฟังท่านจะบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็โทษเป็นความเดือดร้อนเป็นความแบบพลัดพรากเป็นความที่แบบไม่ดีมากๆเลยของเหล่าสัตว์นะคือแบบว่าซวยว่างั้นเถอะเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าซวยแล้วไปแล้วท่านแย่แล้วได้ไม่ดีแล้วได้ไม่ดีแย่แล้วเนี่ยอุ้ยเพราะว่าขณะพระท่านอยู่ต่อหน้าแล้วบางทีมันยังรักษาจิตใจยังไม่ค่อยได้เลยเนี่ยหรือท่านอยู่รับหลังนี่คือหมายความว่าตามไปข้างหลังห่างกันนี่ด้วยเรื่องไม่ใช่แค่สถานที่อ่ะยังเรื่องของเวลาอีกอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราอยู่ในพีเรียดในช่วงเวลาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าห่างกันนั้นมันคือห่างแค่สถานที่นะหรือที่เราหาช่องทางตามไปเจอท่านอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยังไปเจอกันได้นั่นคือห่างแค่สถานที่ว่าอาจจะอยู่ประเทศไทยส่วนนั้นเป็นอะไรเรียกสุวรรณภูมิหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอาจจะขึ้นเรือสำเภาหรือผ่านไปตามเส้นทางสายไหมลองไปเจอพระพุทธเจ้าได้อยู่ร่วมสมัยกันทีนี้ห่างกันด้วยเวลาด้วยนี่สิห่างกันด้วยเวลานี่มันเดินย้อนกลับไปตามเส้นเวลามันไม่ได้ไงเส้นทางนี่เราเดินย้อนไปย้อนมาได้แต่เส้นเวลานี่มันย้อนกลับไปไม่ได้นี่มันผ่านมาแล้วผ่านมาตกไกลจนถึงขนาดนี้นั่นแหละเป็นความที่เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนมากโอ้ต่อให้อยู่รับหลังนี่อยู่รับหลังแล้วจะทำให้มันได้เนี่ยโอ้จะทำยังไงจะทำไม่ได้นี่ก็ต้องร้อนเดือดร้อนใจว่าโอ้ฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้อยู่รับหลังห่างกันแค่ระยะทางยังไปหาสอบถามได้แต่ทำไม่ได้อยู่รับหลังแล้วห่างกันด้วยระยะเวลาอีกขอโทษจะไปยังไงความที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านฟังมันจะทำให้แบบไม่เหมือนเดิมยังสมัยก่อนเดิมๆเป็นยังไงแน่นอนยังมีการพยากรณ์เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากมรรคนี่ในสมัยนั้นท่านฟังไม่มีใครที่จะมาพยากรณ์นอกจากพระพุทธเจ้านะท่านพระสารีบุตรเนี่ยจะไม่ได้มาพูดว่านี่ได้อารหันต์ละได้โสดาบันละท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรหรืออาจารย์คนไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีเนี่ยที่จะมาบอกมาพูดนี่คือในพระสูตรเรื่องราวต่างๆนี่ไม่มีไงไม่มีว่าคนนี้พยากรณ์คนนั้นว่าได้บรรลุอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่มีมีแค่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้ซึ่งไอ้คำว่าอาจารย์เนี่ยคือไม่ได้พยากรณ์ฟันธงลงไปที่จะพูดว่าบรรลุนั่นนี่คือพูดเฉพาะตัวเองเท่านั้นเช่นภิกษุรูปหนึ่งก็บอกผมบรรลุแล้วเออนี่คือพยากรณ์ตนด้วยตนเองแต่ไม่ได้ว่าจะมาพยากรณ์คนอื่นมารับรองคนอื่นว่าท่านได้ขั้นนั้นขั้นนี้ไม่มีนะมีแค่พระพุทธเจ้าคนเดียวอุบาสกท่านนั้นได้เป็นโสดาบันอุบาสิกาคนนี้ได้เป็นสกทาคามีภิกษุรูปนั้นโอโนเป็นอรหันต์แล้วอุบาสกอีกคนหนึ่งนั่นเป็นอนาคามีด้วยอันนี้คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่พยากรณ์การพยากรณ์เรื่องผลเนี่ยจึงไม่มีนี่ข้อที่หนึ่งถัดมาข้อที่สองตอนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วบริณิพานไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือว่าการที่จะมาชี้ขาดธรรมวินัยว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าเอาว่าสิกขาบทเนี่ยที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยภิกษุทำมาอย่างเงี้ยมันใช้ได้เหรอไม่น่าจะถูกมั่งอาจจะถูกก็มีก็จึงบัญญัติเป็นสิกขาบทอนุบัญญัติขึ้นมาหรือที่ไม่ถูกเอาย้ำลงไปว่าอันนี้ทำไม่ถูกนะเป็นอาบัติแล้วนี่มันก็มีก็จึงมีคนชี้ขาดได้ในความที่สามารถจะตัดสินได้ชี้ขาดได้ก็จึงมีการบัญญัติธรรมะใหม่ขึ้นมาบ้าง บัญญัติพระวินัยใหม่ขึ้นมาบ้างซึ่งพอหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคนชี้ขาดเนี่ยไม่มีนะก็ต้องแบบว่าเขาเรียกวินิจฉัยวินิจฉัยจากที่บัญญัติไว้แล้วไม่มีที่จะมาบัญญัติใหม่ไม่มีละจบแล้วเพราะฉะนั้นคอนเทนต์หรือตัวบัญญัติของธรรมะใหม่ๆเนี่ยไม่มีท่านฟังเราจะมาบอกว่าโอ้มีธรรมะใหม่ๆฟังไหมวันนี้โถมันไม่มีตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นแล้วไม่มีที่มีอยู่คือมีอยู่เท่าที่มีอยู่นี้เท่านั้นไม่มีการบัญญัติจะเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงโดยคนที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยก็จะทำไม่ได้ทำได้นี่ก็คือมาแบบอธิบายตามที่บัญญัติเอาไว้อย่างคุณครูที่สอนวิชาแคลคูลัสหรือวิชาควอนตัมฟิสิกส์อย่างเงี้ยคุณก็สอนตามที่ไอแซคนิวตันเขาคิดเอาไว้ตามที่มาร์กพลังนักฟิสิกส์เขาคิดเอาไว้สอนตามเขาไม่ใช่ว่าเราคิดค้นขึ้นใหม่คุณที่สอนต่อมาเนี่ยนะคือสอนตามเฉยเรื่องการที่จะชี้ขาดการที่จะบัญญัติใหม่ก็จบแล้วสิ่งดีๆที่จะออกตามต่อมานั้นมันก็ไม่มีแล้วไงจบแค่ตรงนั้นข้อที่ไม่ดีที่จะกำจัดได้ละได้ป้องกันได้เนื่องจากการชี้ขาดนั้นมันก็ไม่มีแล้วทำให้ความดีคำสอนใหม่ไม่เพิ่มใช่ไหมความไม่ดีการทำอกุศลไม่มีใครป้องกันไม่มีใครชี้ขาดได้มันก็เพิ่มไงด้วยเหตุนี้ทำให้มันมีความแตกกันมีความคลาดเคลื่อนกันไปของข้อปฏิบัติต่างๆนั่นนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงแตกกันหมู่สงฆ์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็จึงแตกกันคือมันแตกกันตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วสงฆ์กลุ่มนี้ไม่ชอบสงฆ์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้หมายถึงสงฆ์สงฆ์นี่หมายถึงกลุ่มกลุ่มนี่หมายถึงหมู่ภิกษุกับหมู่นั้นกับหมู่นี้ไม่ชอบกันแตกกันแยกกันในเรื่องข้อปฏิบัติบ้างเพราะไม่มีใครจะมาชี้ขาดได้ว่าถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่ในเรื่องคำสอนบ้างเพราะไม่ได้จะมีบัญญัติธรรมะขึ้นใหม่แล้วจะมาวินิจฉัยว่าอันนี้ใช่หรือถูกหรือไม่มีผิดหรือไม่มันก็ไม่ได้แล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องคำสอนแตกต่างกันในเรื่องข้อปฏิบัตินั่นคือแตกกันไงแตกต่างก็คือแตกนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเป็นนิกายพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยแรกๆเลยทำฝังเป็น 40-50 นิกายนู่นนะสมัยก่อนนู่นนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเอาสมัยต่อมาหน่วยนิกายนั้นรวมกับนิกายนี้ครูบาอาจารย์กลุ่มนั้นมรณภาพเสียชีวิตไปพอปฏิบัติตามกลุ่มนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอีกมันก็แตกกันไปอีกไงแตกกันบ้างรวมกันบ้างหลวมบ้างแน่นแฟนบ้างนี่แหละมันจึงเป็นนิกายขึ้นมาสมัยนี้ใหญ่ๆก็เป็นเถรวาทมหายานมชิรยานเถรวาทก็อย่างประเทศไทยศรีลังกาพม่าพวกนี้เป็นเถรวาทแต่เป็นมหายานก็ประเทศจีนเวียดนามพวกนี้เป็นมหายานส่วนมชิรยานนี่ก็พวกพระทิเบตคือทุกวันนี้มันลงล็อกกันตรงนี้ก่อนหน้านั้นมันมีเป็นหลายอย่างมาเป็นประวัติศาสตร์มารวมกันมาได้ตกลงตรงนี้จึงเป็นนิกายนี่คือความแตกต่างคือความสามัคคีในสงฆ์พูดง่ายๆตรงๆว่ามันลดลงไม่เหมือนเก่าดูในประเทศไทยก็ยังเป็นธรรมยุทธกับมหานิกายอย่างเงี้ยมันไม่ได้สามัคคีกันได้เหมือนเดิมเพราะว่านี่คือความที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วไงกุศลธรรมเนี่ยมันจึงประคับประคองต่อกันมาได้ยากที่จะลงรับกันที่จะฟังคำสอนตามกันอกุศลธรรมที่มันก็จะเพิ่มขึ้นฉันไม่ฟังเธอฉันดื้อด้านหรือเธอทำไมไม่ฟังฉันเธอบอกยากมันก็จึงเป็นความแตกกันขึ้นมาความแตกกันนี้ยังมีมาในรูปแบบอื่นๆนะผู้ฟังเช่นระหว่างฆราวาสกับพระเอ้าฆราวาสก็ติเตียนพระด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็จะคิดเลยเถิดไปถึงว่าโอ้การบรรลุธรรมอะไรต่างๆนั้นไม่มีแล้วเป็นเรื่องล้าสมัยก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันแบบผิดเพี้ยนกันไป ันนี้คือความที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะมันก็มีผลสืบต่อมาเป็นแบบนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังไอ้ความมหัศจรรย์อะไรต่างๆที่เราจะได้เห็นตอนที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ดำรงอยู่เนี่ยเช่นฝนโบกกระพัดหรือยมกะปาฏิหาริย์ฉัพพนรังสีลักษณะมหาบุรุษ32ประการคือเราไม่เห็นแล้วนะคือจบนะไม่มีรูปถ่ายปะไม่มีก็ปั้นพระพุทธรูปขึ้นนั่นก็ตามจินตนาการของจิตกรว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้ามันใช่เหมือนกันมันคงจะดูเหมือนกันละทีเดียวแต่มันก็ดูกันไม่ค่อยเหมือนแล้วอะไรมันจะถูกกันแน่มันก็แตกต่างกันไปอันนี้เอาแค่เรื่องลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะอย่างฉัพพนรังสีเนี่ยแต่ละคนก็ทำภาพคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันขึ้นต้องเป็นแสงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เหมือนจริงหรอกท่านผู้ฟังไปดูด้วยตาตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับทำเป็นคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันขึ้นมันต่างกันสิ่งเหล่านี้ก็หายไปแล้วปาฏิหาริย์เรื่องพิสดารเรื่องที่มันแบบเหนือธรรมดาทั่วไปจากความที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จบลงตั้งแต่ตอนที่ท่านปรินิพพานนั่นเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพวกที่ถือรูปเป็นประมาณเรียกว่ารูปปัปปมานิกาเนี่ยพวกถือรูปเป็นประมาณเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้จะมีศรัทธาแล้วก็ไปวัดฟังเทศได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมีความหลุดพ้นขึ้นมาเนี่ยพวกรูปปัปปมานิกาเนี่ยไม่มีแล้วคือมีอยู่แต่ก็ไม่รู้คนไหนเพราะว่าคุณแบบไม่ได้จะทำจิตให้มีศรัทธาขึ้นได้จากการที่เห็นรูปเพราะว่ารูปไม่เห็นแล้วเห็นอย่างมากบางทีก็เห็นพระพุทธรูปเฮ้ยพอดูเป็นแนวโน้มได้ว่าบางคนจิตใจมันเป็นยังไงไม่รู้เห็นพระพุทธรูปแล้วไม่มีความชื่นมื่นมีความร่าเริงนี่ก็แสดงว่ามีเขาโครงของความเป็นรูปปัมมานิกาอยู่แต่บางคนก็เป็นรูปปัมมานิกานั่นแหละแต่ว่าไม่มีรูปของพระพุทธเจ้าให้เห็นแล้วไงความที่จิตใจเขาจะน้อมไปอย่างนั้นมันก็จึงไม่เกิดพอไม่เกิดไม่มีไม่เป็นการกระทำมันก็ไม่ได้นี่ก็เป็นความแย่ละชิบหายละความดีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ถูกระงับลงมันหลายๆข้อนะทุกฝั่งคือข้าพเจ้าที่พูดมาแบบ 5-6 ข้อเนี่ยคิดว่ามันแค่น้อยนิดมีรายละเอียดอื่นอีกเยอะที่ว่าปัญญาของพระมหาไพบูลย์เนี่ยมันไปไม่ถึงนี่คือมรณสติที่เราจะคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วโอ้แล้วจะยังไงล่ะเนี่ยเราจะยังไงดูสุภัตตปริภาโชคนี่ก็บวชในยามสุดท้ายราตรีตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วเนี่ยมีความร้อนใจว่าโอ้ถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่เราจะยังไงเราต้องรีบทำตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นี่แหละเอารีบเร่งทำความเพียรแต่ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแน่นอนหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตอนที่ท่านปรินิพพานท่านผู้ฟังท่านไม่ได้ว่าแอสไซน์หรือว่าแต่งตั้งให้ใครว่าคนนี้สืบต่อธรรมวินัยนะท่านยังให้กำลังใจเอาไว้ท่านผู้ฟังว่าอย่าคิดนะอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วศาสดาไม่มีไม่ใช่แต่ให้เอาธรรมวินัยที่เราประกาศไว้แล้วนี่แหละเป็นศาสดาเป็นเหมือนที่พึ่งเอาเป็นหลักมหัศจรรย์ในข้อพระธรรมยังมีอยู่พุทโธเนี่ยถ้ายุตัวไม่อยู่หลายๆอย่างหายไปก็ถ้าแค่เห็นตัวแล้วนั่นคือเห็นพุทโธก็ยังไม่ใช่เพราะพุทโธอยู่ในใจพุทโธของท่านก็ยังมีอยู่ท่านจึงเตือนตรงนี้ไว้ว่ามีอยู่อาจจะไม่เหมือนเดิมอยู่ในรูปของธรรมรูปของวินัยไงธรรมะนี่ยังมีอยู่ศาสดานี่ยังอยู่อยู่อย่างนี้แล้วเรายังระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติได้ทำให้มันได้ความเดือดร้อนใจเนี่ยมันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยยังตั้งสติไม่ได้อุเบกขายังไม่เกิดจิตใจมันยังไม่สงบนั่นแหละคือความเดือดร้อนใจความเดือดร้อนใจเนี่ยหมายถึงว่าโอ้ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะเหมือนสุภัททะปริภาโชคเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอยู่แล้วนี่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เราจะมีความเดือดร้อนใจขึ้นคือตอนนี้เราต้องเดือดร้อนใจขึ้นอย่างนี้แล้วนะว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาธิสติไม่ตั้งมั่นอุเบกขาไม่มีปัญญาไม่เกิดเนี่ยคุณต้องคิดแล้วนะต้องคิดแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะสติเราตั้งได้ไหมนะตามพระบาลีที่ยกมาในตอนต้นนะท่านผู้ฟังคนที่ยังไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันอลาภาวะตะเมนะวะตะเมลาภาลาภนี่ไม่มีกับเราแล้วเราไม่ได้ดีแล้วความได้ด้วยดีไม่มีกับเราแล้วเพราะว่าขณะที่เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่เนี่ยโอ้ยกุศลธรรมมีอุเบกขาเป็นต้นนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องคิดแล้วนะต้องไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วนะมันเปรียบไว้เหมือนกับหญิงสะใภ้ท่านผู้ฟังเห็นพ่อผัวแม่ผัวนี่แต่งงานไปใหม่ๆแรกๆนี่ต้องคอยระวังเฮ้ยท่านจะต้องการอะไรนะต้องคอยสังเกตนี่คือมีพ่อผัวแม่ผัวเป็นแบบเหมือนหิริโอตปะตั้งเอาไว้เหมือนพวกพราหมณ์บูชาไฟต้องคอยดูไฟนะไฟมันจะดับหรือยังต้องใส่เชื้อเมื่อไรต้องมาคอยดูถ้าเกิดไฟดับทำผิดพลาดไปหรือถ้าพ่อผัวแม่ผัวโกรธขึ้นมาโอ้จะรู้สึกหดหูใจไม่สบายใจเหมือนกันนะทุกฝังเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธานุสติอยู่เนี่ยแล้วถ้าทำไม่ได้เนี่ยโอ้ยเราจะต้องคิดอะต้องรู้สึกหดหูใจว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะทำยังไงเอางั้นต้องทำให้มันได้มันมีทางเดียวนี่แหละไม่มีทางอื่นตั้งสติขึ้นนี่แหละไม่ใช่สติของใครแต่เป็นสติของตัวเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านนี่ไม่ได้ต้องเอาคำพุทโธก็ได้แต่เอาคุณข้อไหนๆก็ได้ให้จิตใจของเราเนี่ยมันระงับลงร่วมลงอย่างน้อยให้มีความเป็นอารมณ์มันเดียวความคิดนึกอาจจะมีก็ธรรมดามีความคิดนึกเป็นวิตกวิจารณ์แต่ว่าอย่าให้มีความคิดไปในทางอกุศลธรรมหรือถ้ามีความคิดไปในทางอกุศลธรรมสติเราตั้งได้ไม่ตามสิ่งที่เป็นอกุศลไปพอไม่ตามไปสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังอกุศลธรรมมันก็ดับไปเองอาจจะมีความคิดนึกนั่นนี่ผ่านมาก็ธรรมดาพอเราตั้งสติไว้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งทางจิตก็ระงับลงระงับลงจิตเราเป็นอารมณ์เดียวอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่แล้วเราดำรงอยู่ในธรรมะให้มันได้เราจะสบายใจนะเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างมากนะความดีนี่สืบต่อมามีอยู่เราสืบต่อความดีนี้ไปอยู่ตัวท่านอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ความดีนั้นบอกสอนเอาไว้ทำไปอย่างนี้อย่างนี้ลาภคือการได้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันยังทำไม่ได้ทำไงดีทำไงดีนั่นแหละคือดีแล้วดีกว่าคนที่เขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าโอ้ยเราแย่แล้วเราไม่ได้ดีแล้วคนที่เขาไม่คิดอย่างนี้นี่คือเขาไม่แคร์ไงก็ไม่ได้ตั้งจิตที่คิดจะมาปฏิบัติแต่ถ้าเรามีความคิดว่าโอ้จะไม่ฉันยังทำไม่ได้นั่นดีแล้วนะทุกฝั่งดีตรงที่ว่าคุณยังมีความระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงสติตั้งไว้ได้แต่อุเบกขาสมาธิอะไรต่างมันไม่เกิดตรงนั้นเพ่งลงมาจดจ่อเข้าไปอีกให้กำลังไปจุดไหนให้กำลังจุดไหนจุดนั้นก็มีพลังไงเราก็ให้กำลังมาจดจ่อมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพัฒนาไปเรื่อยๆทำฝังมันจะได้ขึ้นมาจิตใจเราสามารถที่จะโน้มน้อมไปตามทางนี้ได้แค่เพียงเราคิดว่าโอ้ยจะทำไงดีเราแต่ฉันทำไม่ได้เนี่ยนั่นแหละเหมือนลูกสะใภ้เห็นพ่อผัวแม่ผัวนั่นแหละสลดใจนั่นแหละรู้สึก sense of urgency คือความสังเวชว่าโอ้ทำไมฉันทำไม่ได้เอาสิ่งนี้เป็นกำลังผลักดันฟังพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะจะทำอะไรก็รีบทำไม่ได้มีเวลามากคนเราอยู่ไม่เกินร้อยปีจะทำได้ไม่ได้มันก็เวลานี่แหละเอาตอนนี้แหละไม่ใช่คิดว่าเออคืนนี้พรุ่งนี้หรือปลายปีฉันก็ไปฝึกไปทำฟังอยู่เดินอยู่ ลืมตาอยู่ทำงานอะไรอยู่เอาตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงตั้งสติไว้ได้ไหมนั่นแหละเอาตอนนี้แหละไม่ต้องเอาเวลาอื่นเราใคร่ครวญดูนะความดีเรามีไหมย้อนกลับมาดูพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมรณสติหนึ่งของท่านไงก็ของตัวเราดูเอาท่านปรินิพพานไปแล้วความดีท่านเหลืออยู่ล้นพ้นมีอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่เรื่องความดีของเรามีไหมที่ว่าโอ้ถ้าฉันตายไปนี่จะเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งได้ถ้ามันดีขนาดว่าคนยังพูดถึงต่อไปได้ว่าโอ้คุณยายคนนี้คุณลุงคนนี้โอ้ตอนอยู่เนี่ยนะธรรมะธรรมโมมากเลยมีเมตตานั่นนี่โอ้ยเขาพูดถึงอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นบุญมากๆดีมากๆเอาแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีความดีปานนั้นให้เขาพูดถึงเนี่ยแต่ความดีในจิตใจของเราที่มีที่ว่าตัวเราเองพอจะพึ่งได้ระลึกถึงได้เนี่ยมันมีไหมมีไหมถ้าไม่มีนะควรจะสลดหดหู่ใจได้แล้วโอ้ตายแล้วฉันไม่มีแล้วฉันจะทำไงดีฉันจะทำไงดีเนี่ยก็รีบทำไงรีบทำเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะรีบดับเลยเรารีบตั้งไว้ในกุศลธรรมมีสตินี่แหละไม่ได้อะไรมากคือสตินี่จะบอกว่าไม่มากก็ไม่ใช่นะคือมันมากจริงๆเลยล่ะเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีไม่มากเท่าสติที่มีกำลังอยู่ในใจเห็นคุณค่าตรงนี้ทุกฝั่งตั้งสติมีจิตใจจดจ่ออยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆเจริญพุทธานุสติประกอบกันกับมรณสติทำจิตใจร้ายเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้เห็นความเป็นจริงข้อนี้รักษาอยู่ในกุศลธรรมให้มีความสบายใจด้วยปีติและปราโมทย์นี้ให้รักษาไปได้ตลอดทั้งวันทั้งวันเลยมีภาษาใดมากระทบก็ธรรมดารักษาจิตที่เป็นสติของเรานี้ไว้ให้ดีในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ดอนหายโศกดอทเอฟเอ็มข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร